के भी प्रधान रोमियो बामण कौन साला पैदा होगा भैया ने ललकारे मुक्का मार के बोका करते दांत तोड़ दे सारे कौन साला पैदा होगा भैया ने ललकारे मुक्का मार के बोका करते दांत तोड़ दे सारे जो बात करे बदमाशी की उसकी गर्दन काटेंगे करते बेटे कुत्ते भी ना चाटांगे हाल की सतरा करते बेटे कुत्ते भी ना चाटांगे मेल मेरे यारा मैं ना लागे डर मन धारा मैं मेरी चर्चा हो तम सारा मैं अर नाम अवे अखबारा मैं ना किसी के बाप का खारा मैं फिर क्यों तू साले जड़ा करे र तेरे जैसे चिल्लर भी मेरे नोटा पर पड़ा करे र चलिया करे मेरा बिजनेस मोटा त्यागी ने ना जानिया छोटा बिना बात ना पंगा लेना तो तेरी मां गाल दी छोटा भाई डर के नहीं रहना आगे तेरा यार देख लेगा यारा की रे चाले डोली चाले बुल आयासी चौकी थाने नाम तेरे मारी चाले बुल बदमाशी यारा की रे चाले डोली चाले बुल आयासी चौकी थाने नाम तेरे मारी चाले बुल बदमाशी चाहे आधी रात ने टोक लियो आधी रात ने टोक लियो कदे आण पैना ना टांगे हाल की सतरा कर दे बेटे कुत्ते भी ना चाटांगे हाल की सतरा कर दे बेटे कुत्ते भी ना चाटांगे रे सबर का जोड़ा तारेंगे और काट का गर्ता मारेंगे बीच में ते पाड़ेंगे छाती में पित्तल तारेंगे रे गुड़गांव का चोरा सू मेरा नाम चले पूरे हरियाणे में जाके कदे भी देख लियो मेरा पोटू जमा से हर ताने में